سرکیناتیم سلام مکی یسون مکی وز دا دیر سرکیناتی مناسبت تا ما قبل سر خوبیا ظاہر دی زکا فدی کیم اگا بیان دا رسالت تا رسولات رسم دی او دا حقیقت تا قرآن دی لطفا اگا مکی ما قبل کیشن دا اگا بیان کی دی وز نو دا اگا سرکیناتی دا دیر پا فضائل کی اگا دا دیش التخو بخاری و مسلم دا حدیث تا افلائی دی مسود ترا نکم تیه چه رسولات صلی اللہ علیہ وسلم دا اگا سرکی نجم ہوا ہے نو فدوگا وقتی چه دا ہوا ہے اگا خلق چه دلتا ناس تو ہوا اگا سجدیت چه ورے چلی گرد سجدہ وقتی انو که کپار وان او که مسلمان آن وان یو سری اگا سجدہ وان اگا وقبل مختل دا شخواہ ورے رواق سل وقبل تنجد تا اگو فور تکلل وانتا اگا زمان دا پارا خاصی زدہ سر و دیمزک تنچ شوانا دا د د د زیادت کی تکبر دا وجو نو دا سو کوئی چی امیہ ایمی خلق آن سو کوئی چی دا ابو لحبو آنو با جوائی دا اتمال لی چی دوارا دوارو بدا غقا بدا غرواز چی دا کرنی او بدا غزا ایچی وست بیان دا دی حقیت تا قرآن دا چی بیانی گی چی تعدیل دا آغا دا غیر راجی دا سند راجی دا دا سند اثباتی کیش چی دا قرآن چی نکل سوئی وسنی یو کار خبر چراش نو خبر دا آغا پسند چی لکا آغا محدیسین چی گوری آغا سند تا دا آغا نظر کیش چی دا را نکل سوئی دا دو را نکل کلی دا دا دا دا دا رایان نو آغا رایان چی دی نو پا آغا کی احتمال دا چیز نستا نو پا دا خبر آواتا این خبر دا اوز نو دلتا دا دا اللہ دا طرف را آغلی آغا آغا واشتا پا آغا کی جبریل دی جبریل بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تراولی رسول اللہ و بود امت تراولی نو بارد ملد امت و دا علا فما بید کی دوی واشی تی شیوا و ایسا جبریل دا او یو رسول اللہ دی او دا رسول اللہ و دا علا فما بید کی شیوا و ایسا سولا شاہد جبریل دی او اسم دا جبر دو آغا تاجیل کنی و دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجیل کنی که دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنی نو آغا نداشی دی چه دایی دا دی قرآن پر آوی کی خطا سویدی او نا هم دا چه دیی چه دا دی ارسویدی او نا هم دا زان ویلیدی انو خود دا دا اللہ دا خواهدی او جبریل هم دا چه دی چه آغا دا چه دی چه صاحب دیوی ندی آغا هم چه دی دل قواهدی حاکی دا زیادت دا نو آغا قواهدی زیادتی نو آغا کم شید چه ورکول چه مکملی ویزی ترکوالا چه دا چه ندی چه اوس نو دا آغا حتی دا کم ویوی نیسیان پر غالب ویوی لکه دا حدیثو پر واسطی چه پر یو نورانی بایدی آغا دا حتی دا کم سی نیسیان پر غالب تی انو برای محدثین دا آغا روایت نکبلی دای دا سید ندینو والنجی اللہ هو ازماع دی قسم پر سوری ازا هوا چه آغا ولیجی وزدی سوری ستو قوائد چه آغا داغا پیروانی از این مراد او تو کوئی که داغا سوری مرادی که دا شیطانان که بشتیجی دا سوری مرادی او تو کوئی که دا دیست مراد قرآن او دا حواس مراد نزول دی نمراه مداز که ون نجمی از مادی که سم پا قرآن یکا او خم سوری دیگه که دا سم پا دا هدایت دریاد او ازا حواس دیگا ونگی دی چطره شده پر دیمی که کتنی چه ما اغدالن ندی خطا سوی صاحب و کم صاحب ساکی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تا خطا سوی نید نوش دی قرآنی و مرسر آوری دی قدیش می دی خطا سوی ندی وما غوا نا هم نو دی چی دی غایی غایی خدا غدا یعنی جیح یعنی دی جاہل ندی نا پو ندی اوز نو خطا شدن دا چو از ندی خطا سوی دی شیطان کولی و مرسر آوری اگا دیو مستبینی چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اگر دیو جبریل کولی او یا دا شوی چی دیو بل دروتن کولی را خستی و ایدا دیو جبریل کولی ما او دن ندی جمراتو و صاحب و کل و ما غوا و ما این تکو خبری نکلی ان الهوا دا خواس ان هو ندی دا قرآن ان دا وحی وحی یوحا چی دا اگا وحی سوی دی و دت و اس ندا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعجیل اس علم سولیدی هو ودتا شدید القواب اغا چاہتا اغا شدید القواب ایسی جبرائیل علیہ السلام دی زور میر رکم شاہرہ فارن در حسن منظر اغا دالتور شاہرہ شاہ جمیل منظر نور شاہ سرکن شاہستہ سرکن او دا ګوره د دې لپاره کوي چې نو دا شیطان نو ځکه شیطان چې دی هغه کدي خسرت هغه بخسرت دی او دا چې و دا دغه خسرت والا نو دا معلومه شوه چې دا شیطان نه دی نو زومر فاستوى او دی برابر شوی او هو بالافق الاعلى نو دی شو بالافق الاعلى فهو افق الاعلى هغه لوړ افق دی د اسمان نو دا دغه علم او شرف یې هم ثابت دی کل دی او علاقه ثابت دی ثم دنا فتدلى فقال خاب قوسين وادنى ثم دنا جاني جيس وس نو دی چې و دی خو په هغه افق اعلى شو نو دا هغه څخه جاني جيس نږدېوالی یې یو الله ته مراد او یا یې نږدېوالی و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مراد چې دی نږدې شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فتدلى غیر نږدې شو فقال سو قاب قوسين دا دلته بعضې وایي چې دا په قلب فقال قاب قوسين قوس دی هغه خو دا داسې لومړۍ چې دوی جوړه کړې نو دا قاب دا طرف دی دا طرف هغه طرف نو دوی دونه سره نږدې شو لکه دغه طرف خو دا طرف قاب قوسين دوه قابه ده یوه قوس قاب قوسين او ادنا یا تر دغه لاندې څرته غلا راځي چې نو دون دا رسول الله صلی الله علیه وسلم او د جبرئیل په مابین کې فرق شو نو بیا به څنګه رسول الله په دې کې هغه پټاو او یا دا چې د دې قرب سمرات قرب د جبرئیل دی الله ته په وخت کې د وخت راځي څو دون د ور قریب شي نو دا الله ته راوځي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم نو په اوقا الى عبده ما اوقا نو انا وحي وكري وبندا تخفل ما ما اوقا شعر وحي وكري ما قدم درواب نجري الفؤاد وزرع ما رآك دني دليلي أفتو معلونا مو على ما يرى أفتو معلونا تاشي شكوي هو قردباني على ما فرد يرى شدائيلي شو هذا بدا غسنيني نا ولقد رآه وزني سلي يوشات وايش سبين فيه نبدي في جندل فخطا توي انو دلت على هو اذا تكون نظر ابتو مارونه على ما يرى ولقد رأى بدلي ودع جبريل نجة أخرى بلغ عند سدرة المنتهى فمن سدرة المنتهى التي بدلي من سدرة المنتهى فهذا هو فراغون أسمان في هذا الدراخ سواء في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه على تيمنا جبريل بدلي يعني أنه دامنا جبريل بدلي نواريه وبيأخو نفر خطاوتي أو بيأخو فيداك مقرب ذيك بدلينا عندها فنزل سدرة المنتهى جنة المأوى جنة المأوى يا إذا غواك يخشى تكتولى السدرة والسدرة السدرة والسدرة ما هذا يخشى تكتولى كذا هذا ألا هذا خوان رانيات هذا فرالي أنه هذا أدراك سيار هذا دا شبتكر كي سري بارد هذا توسيس نفسي كوالي ما زاغ البصر نو ما يلسوي البصر وما تغاني الجنة وما يلقى شبين فاتوتو تغيان تتجاوز لك أولا قدر دلي دلي ولي عليه الصلاة والسلام من آيات ربه إلى آياته ستراب هذا الخبراء أقد آياتنا إلى دلي ولي جنة إذن يوجي عنا من الدلي أفر نودا أختر دفع زي أخو يسوع داد عليه الصلاة والسلام من قبط شغل ورد يسم قتلين أو دادو دا جبريل فما بين في علاقة تتفعي جنة جبريل في المتعاثر إلى سبيل دلي أو أغاية صلاة أو جاء دادي فما بين في طرف او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعجب او د جبرئیل تعجب انو دا چې هم د دې تعجب ثابت او هم د دې په معنی چې دا قرب شناخ ثابت شي نو دا په معنی مدد چې نو دا را حدیث ده د دې سره نه خپل کړی دي په معنی چې د دې هغه د قرب شناخ او ملاقات هم ثابت دا بیا ته محدثین دی چې د یو استاد د یو شاګرد سره ملاقات نه ثابت بارہ دیوائی نے تبھی اعتماد دے دیا تھا ماں بھی اس کی بار آئی ہو جائے اگر آئی وہ کمزور ہی رہی نہ کبھی اس بار وہ حدیث نہیں پڑی قرار پہ حدیث کی کم نقصان دے رہا تھی انودل تو وہ ذات تھی کہ نودا جبرائیل و دار شمس ماں بھی اس کی واسطام نہ سمجھ دبی ملاقات دیکھ دی وہ اس میں دبی دبو تانو فات اولاد اپر ایتم خبر رہا تھی وما تھا اللہ تول عزا ومنات الثالثة الاخرى او یا رویا سنت په معنا د ایدل دی پس یې نه الله تعالی او نوزا او منات منات الصالح سره خاص درېم دی انا قوم الذکر يعني ده تسويني كي ده سلاية تخدعي لي نعم أنا كنت أشبر أذكر ونرضي ونهوني رب العالم تعشده كل قدر إذن حبق أو في السيس دعوات كسمة كسمة وإذا ظالمان كسمة إن هي نجد على الزكام الذي إلى أسماء من ذلك المعنى سميكم وتسمى سما كل جهاد أبان كم تيس وأباركم تيس لروح ما أنزل الله نبينا للفريق لأي جهاد بديبتان من سلطاني من الدليل إن يتبعون ذي متابات مكري من الظن من قدم دقماء وما تهوى الأنفس أو ذي متابات كري ما ذهب تهوى الأنفس شهوات خواهش يكون نفسنا تدقى متابات أولقد جاء رغمه وهم ليس من ربهم بجانب رسل رب ذي الهدى لكن دينه قبل قد أم للإنسان ما تمنى نو يعني بل أن الإنسان أياد فارد الإنسان ما غصت تمنى شده تمنى قلي نشي أدي غالي بس ما غدنا لي فلله يقدر لرى الآخرة والأولى آخرة أو أولاد